program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 listopada, jest 13. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. PO przed PiS-em, PSL i Nowa Prawica na granicy wyborczego progu. Za chwilę najnowszy sondaż partyjnego poparcia. Separatyści na wschodzie Ukrainy szykują się do szturmu. Do Zagłębia Donieckiego przybywają kolejne transporty wojskowe z Rosji. W tym serwisie też próba pobicia rekordu Guinnessa w największej lekcji szykowania zdrowego śniadania. Platforma Obywatelska górą sondażu przed wyborami samorządowymi. W badaniu TNS Polska dla telewizyjnych wiadomości o 5 punktów procentowych wyprzedza PiS. Na partię rządzącą chce głosować 32% ankietowanych. Z kolei na Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską i Polską Razem 27%. Trzecie jest SLD, które otrzymało w sondażu 9% poparcie. Wynik równy 5% progowi wyborczemu uzyskały PSL i Nowa Prawica. W parlamencie nie znalazłby się Twój Ruch, na który swój głos chce oddać tylko 1%. Badanych. Sondaż przeprowadzono w środę, przepytano 1000 osób. I jeszcze ważna informacja dla osób niepełnosprawnych, które chcą wziąć udział w wyborach samorządowych, nie wychodząc z domu. Jeszcze tylko dziś niepełnosprawni i seniorzy mogą składać wnioski o głosowaniu przez pełnomocnika. Co trzeba zrobić? Tłumaczy Łukasz Pardyka, zastępca urzędnika wyborczego Miasta Stołecznego Warszawy. Złożyć wniosek w swoim urzędzie dzielnicy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Taki akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany przez upoważnionym przez prezydenta miasta urzędnikiem. W akcie tym bierze udział wyborca oraz osoba, którą upoważnia do głosowania za niego w dniu wyborów. Pełnomocnictwo jest podpisywane u wyborcy ustanawiającego pełnomocnika po wcześniejszym umówieniu się z urzędnikiem. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie dotyczące niepełnosprawności lub poświadczenie wieku wyborcy, jeśli ten ukończył 75 lat. Wybory samorządowe w przyszłą niedzielę. Władze w Kijowie obawiają się ofensywy separatystów na wschodzie Ukrainy. W ciągu ostatniej doby zginęło tam 5 wojskowych, 16 zostało rannych. Do Zagłębia Donieckiego przybywają kolejne transporty wojskowe z Rosji. W ukraińskich mediach pojawia się wiele informacji o szykowanym przez separatystów ewentualnym szturmie w najważniejszych miejscach frontu. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Łysenko powiedział, że na razie rosyjscy najemnicy są zbyt słabi, aby rozpocząć szturm. Według zasad sztuki wojskowej atakujący musi być 4-5 razy silniejszy niż broniący się. Terroryści nie mają takiej przewagi. Przewaga jest po stronie ukraińskiej. Minionej doby zauważono m.in. kolumnę składającą się z ponad 30 czołgów i takiej samej liczby ciężarówek, które przyjechały z Rosji i kierowały się w stronę miejscowości Krasnej Łucz w okolicach Debalcewa. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dżihadyści z Państwa Islamskiego zamknęli większość szkół w prowincji Deir al-Zazur na wschodzie Syrii. Chcą wprowadzić tam własny islamski program nauczania. Radykalna organizacja zbrojna, która kontroluje prawie całą prowincję, zorganizuje nauczycielom kurs religijnego prawa muzułmańskiego. W czasie, w którym szkoły nie będą funkcjonowały, bojownicy ocenią znajomość szariatu, czyli islamskiego prawa, wśród nauczycieli. Mieszkańcy Bielan żądają natychmiastowego zamknięcia składowiska i kompostowni odpadów na Radiowie. Mówią, że ich apele są ignorowane przez władze Warszawy. Dziś znów wyjdą na ulicę, będą protestować, bo dowiedzieli się, że sąsiadująca z ich domami kompostownia źródło smrodu ma być rozbudowana. Gehenna. Z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. Ten smród dostaje się już wentylacją. Potrafi obudzić nas ze snu nocą. Nie wiemy tak naprawdę co robić. Ani przewietrzyć mieszkania, ani spać. Dzieci się budzą, przychodzą do pokoju i płaczą. Odpady, które trafiają do tego zakładu, nie są w żaden sposób sortowane, nie są przeglądane pod kątem niebezpiecznych różnych zawartości. Dzieci mają odruchy wymiotne. Ostatnio właśnie moje dwie córki, myślałam, że to jakiś zwykły wirus, ale to utrzymywało się przez 3 dni u starszej, 4 dni u młodszej. Ja wiem doskonale, że to jest właśnie od tego smrodu. Każdy umywa ręce i udaje, że nie ma problemu. Nikt nic nie wie, nikt nie, za nic nie jest odpowiedzialny, a śmierdzi coraz bardziej. Początek dzisiejszego protestu mieszkańców Bielan o 16. Do tej akcji włączyło się 500 szkół. W całej Polsce rano zorganizowano dziś akcję jednoczesnego przygotowywania zdrowego śniadania. W szkole podstawowej nr 300 w Warszawie do bicia rekordu Guinnessa przyłączyło się kilkadziesiąt osób. No my przygotowujemy śniadanie. Rozgniatamy ser. Szczypiorek. Zatkiewka i jogurt. Ewa Gajny, Partnerstwo dla Zdrowia. Bijemy rekord Guinnessa w ramach programu Śniadanie daje moc. Rekord bijemy po to, żeby jak najgłośniej i jak najwięcej mówić o tym, że zdrowe odżywianie jest ważne i że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, a niestety dużo dzieci ciągle go nie jada. Robimy też różne kanapy. Aby pobić rekord Guinnessa w przygotowywaniu śniadania, musi wziąć udział co najmniej 4000 dzieci. Czy się udało, tego dowiemy się niebawem, a kolejny serwis w Trójce za godzinę.

na braczek rzucony na rynek. Na taki, jakiś nie taki ten byt, piosenka pomoże na wiele. Na co dzień, jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. O. Kabaret starszych panów. Zwykle jest tak, że państwo pozdrawiają swoich szefów, a tu proszę bardzo, inaczej troszkę. Mamy taki list. Chciałbym za pomocą muzycznej poczty przekazać najserdeczniejsze życzenia dla najbardziej odlotowego działu logistyki z Kostrzyna od najlepszej szefowej. Siadę by your side. Thank you.

Always i Bon Jovi w muzycznej poczcie UKF. 22,73 albo UKF małpapolskieradio.pl. Pan Zbyszek z Cieszyna pozdrawia wszystkich stojących w korkach i chciałby sobie przypomnieć dziś jakieś starsze nagranie Briana Ferry, właściwie Roxy Music, w związku z tym, że Brian Ferry szykuje nową płytę i prosi dziś o piosenkę Dance Away. Well, it seemed so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by and had another guy. Just to kill, and guess who's dying? Dance away in the heartache. Dance away, dear. Oh, dance away in the heartache. Dance away, dear. Dance away. Loneliness is a crime. Together all alone, all at once, my whole world had changed. Now I'm in the dark of the wall. Let the strobe light up them all. I close my eyes and dance till dawn. I grupa Roxy Music w muzycznej poczcie UKF. Kolejny utwór też zbyt często nie pojawia się na naszej antenie. Ale jeśli Państwo mają ochotę przypomnieć sobie jakieś piosenki sprzed lat, to tego jest muzyczna poczta UKF. Czekam na maile i telefony. 22,73 albo UKF@polskieradio.pl. Jeśli macie duże, głębokie archiwa, to ja mam takie propozycje. Zespół The Needs, Adieu Sweet Banoff. Jak znajdziecie, to będę bardzo wdzięczny. I've been waiting for hours in this train, and I'm riding through Brussels in the rain, back to Paris. More or less confused by the shadows of tractors on the land, by the changes in my life, I pretend there's a new love waiting there for me. I ask myself what sort of books I dream in a train if I ever felt a need. I bought life with Picasso. I think of so many things I'd like to do. I will go to the center, bump to you. There's a still life, part of my life too. Adieu, adieu, sweet bottle, my train of thoughts is new. Adieu, adieu, sweet bottle, my train of thoughts is new. Tonight. Now, like an arrow, we rain that guard you know, between backs of the houses, streets like yours. To była grupa Denis. Ciekaw jestem, czy ktoś przypomni sobie kiedyś piosenkę Three Sisters. Też duży, bardzo przebój. 22.73 albo ukf@polskieradio.pl. Czekam na Państwa propozycje. A jeśli ktoś przegapił jakąś piosenkę, zawsze może zajrzeć na naszą stronę facebookową. Joanna dba o to, by wszystkie piosenki pojawiały się tam na bieżąco. Również teledyski do nich, także można sobie tylko posłuchać, ale i obejrzeć to, co przed momentem było w radiu. A za chwilę na prośbę pana Adriana z pozdrowieniami dla Kasi, The Power of Love i Frankie Goes to Hollywood. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door.